Найстарэйшы сябра саюзу беларускіх пісьменнікаў Аляксей Анішчык, які 2 тыдні таму пакінуў наш свет, любіў ці то жартам, ці сур'ёзна заўважыць, каб добры верш напісаць, паўгадзінкі пасядзець трэба. Можа і так, сялянскія дзеці генерацыі спадара Анішчыка глядзелі на вершаскладанне як на работу і нібы ўвесь час даводзілі ўсім навокал, што паэзія гэта таксама праца і што паэты зусім не дарма ядуць хлеб рабочых і сялян. Паэзію прыраўнялі да службы і для большага падмацавання паэтам, як у войску, давалі званні. У выніку сярод паэтаў завялося шмат людзей выпадковых, якія паспяхова прасоўваліся па службовай лесвіцы. На першы погляд, няхай бы яно так і было, калі б не адна акалічнасць. Побач з імітатарамі паэзіі мусілі даваць на гара і паэты сапраўдныя. А як ты дасі, калі душа твая маўчыць? Стварэнне паэтычнага тэксту падобнае на ініцыяцыю, калі ты паміраеш у гэтым жыцці, каб нарадзіцца ў іншым. Прычым ад цябе не патрабуецца ніякая волі, разліку, нават намагання. Усё, што ты можаш, гэта быць гатовым. А калі гэта твая работа, праца, прафесія, і ты за год ці два не выпусціў зборніка, дык чым ты займаўся ўвесь гэты час? Скажаш, я быў гатовы, але ж запярэчыць гэта не работа. Міхась Стральцоў апошнія гады жыцця на пытанне, чаму ён не піша, адказваў, не чую. Па вялікім рахунку, уся беларуская паэтычная грамада падзялілася на 2 лагеры. Тых, хто усяляк мацаваў у грамадстве вобраз сацыяльнае значнасці паэзіі, і тых, хто сваімі асацыяльнымі паводзінамі гэты вобраз разбураў. Пры гэтым праблему слыху, дакладней ягоныя страты, кожны вырашаў па-свойму. Адныя творцы, асвоіўшы рамяство версіфікацыі, спакойна выдавалі на гара, іншыя сыходзілі ў прозу, пераклады, літаратуразнаўства, дзе іхныя поспехі найчасцей зацянялі колішнія паэтычныя здабыткі, і цяпер новыя звароты да вершаскладання ўспрымаліся як спроба выглядаць не на свае гады, у кожным разе недарэчна. Зусім рэдка здараліся выпадкі, калі паэт замаўкаў, як паэт ператвараўся, напрыклад, у літаратурнага крытыка, але ўсё, што не пісаў у новай іпастасі, незалежна ад зместу, успрымалася публікай з недаверам. Маўляў, мы ж ведаем, хто ты насамрэч. Такая гісторыя здарылася з Леанідам Галубовічам, які завязаў з паэзіяй, але пра гэта пазней. У прынцыпе, калі ты рана памёр ад гарэлкі, гэта зусім не значыць, што нешта значыць твая паэзія. Бо ты мог быць проста залежны ад віна, а мог змагацца з уласнай плоццю, каб вызваліць дух. О, гэта плоць, яна як камень на назе. Такі паэт не быў і не мог быць шчаслівым у плоцкім каханні, пісаць, напрыклад, нешта эратычнае, бо сама плоць яму замінала. Цела абсалютна непатрэбная, марная, лішняя рэч, бо з цела не прыходзяць вершы. Хтосьці недакладна назваў такіх паэтаў праклятымі. Магчыма, з гледзяшча цела, быту, сацыяльнага статусу, яны, бадзягі, такімі і былі. Але пры чым тут іх паэзія? Гаворка ідзе пра творцаў, якія сваю гатовасць пачуць, зрабілі сэнсам уласнага жыцця. Яны тэзу пра тое, што ўсё адбываецца ў тваёй галаве, прынялі літаральна і таму не пакінулі сабе ані шляху адступлення, ані варыянтаў перакваліфікацыі. Паэзія або смерць. Вось што было напісана на іхным штандары. Навакольныя глядзелі на іх як на дзівакоў і бажаволкаў, бамжоў і вар'ятаў. Але што гэта ўсё значыць у параўнанні з ініцыяцыяй, якая настане толькі тады, калі ты да яе гатовы? Ніхто кінуў папрок невідушча у застольным сасновым бары. У паэтаў багата падушак, у паэтаў багата пярын. Да і кот рагатала застолле, разжаваўшы празрысты намёк. Быў я праўдай нямым і няздольным, толькі раптам сарваўся з замок і сказаў я шыкоўнай арцелі, што паэтамі гной заграбаць, што здараецца мякка ім сцелюць, толькі мулка даводзіцца спаць. Хай стагоддзі пацвердзяць хрыпата, праглынаючы крыўды камяк, дзе паэтам даводзіцца падаць, там чамусьці падушак няма. Справядлівасць, нібы балерына, пакланіцца выходзіць пасля, калі леглі паэты ў пярыны пад агульнаю назвай «Зямля». Такія звычайна доўга і не жывуць. Вось Віктар Стрыжак пражыў 40. Стрыжак быў правобразам Анатоля Сыса. Абодва рэчыцкія з суседніх вёсак, абодва з універсітэцкай адукацыяй, абодвух нехта ўсё жыццё стараўся некуды прыстроіць. Абодва працавалі, дакладней, перакантоўваліся ў веткаўскай раёнцы. Абодва ў любой кампаніі станавіліся цэнтрам увагі. Абодва карацілі час свайго чакання алкаголем. Розніца толькі ў тым, што Сыс зачапіўся ў Менску. У параўнанні з папярэднімі спробамі Стрыжака гэта быў прагрэс. Хоць трэба прызнаць, што бенефіс Сыса прыпаў на часы большага развальнення, калі можна было ў доме літаратара беспакарана ўчыняць дэбошы і зрываць вечарыны іншых паэтаў. У параўнанні з часамі Сыса часы Стрыжака нагадвалі сярэднявечча з інквізіцыяй. Тады адзінае месца, дзе грамадства нейкі час цярпела валацугу паэта, гэта качагарка дому творчасці ў Каралішчавічах пад Менскам. У выніку і засвяціцца Стрыжаку, так як гэта ўдалося Сысу, не выпала. Розніца, ў якіх 5 гадоў, прыпала на розніцу эпох. У параўнанні з Сысом Стрыжаку не пашанцавала. Памёр за 5 гадоў да інтэрнэту. Вось яго быццам і не было. Ці, можа быць, гэта яму такая роля была наканаваная папярэдніцкая. Калі ж казаць не пра вынік, а пра працэс, дык і Стрыжак адыграў свой бенефіс па поўнай праграме. Не трагічна, а хутчэй манерна і нават здзекліва, і нават весела. Гэты свет увогуле такі смешны са сваімі насупленымі сталаначальнікамі, бясконцай колькасцю непісаных абсурдных правілаў і поўным неразуменнем, што такое паэзія. У папярэдніх паэтаў іхнай фармацыі ўсё было сапраўды драматычна. Кажуць, Мікола Купрэеў, разбуджаны ў сцірце сена міліцыянтам, замест згубленага пашпарту прад'яўляў свой адзіны паэтычны зборнік са здымкам на задніку вокладкі. А зусім нядаўна адкрыты паэт Гадулька з веданнем усіх еўрапейскіх моваў раскідаў гной на калгаснай ферме. Гэта вам не Стрыжак і не Сыс, якія ўжо адкрыта рагаталі ў твар свайго кафкіянскага грамадства. Кажуць, Стрыжак, прагуляўшы колькі дзён працы ў раёнцы, прынес бюлетэнь, які рэдактар падмахнуў нягледзячы, а пасля нейкая праверка выявіла, што паводле дыягназу ў бюлетэні паэт перабывае на 7 месяцы цяжарнасці. Абсурд быў не ў гэтым, а ў тым, што ніхто не рассмяяўся. І Стрыжак быў выгнаны з асаблівай лютасцю. Словам, гэтыя двое, Стрыжак і Сыс, прынеслі з сабой зусім іншы спосаб дачынення з савецкай і постсавецкай рэчаіснасцю. Леаніда Галубовіча ў іхнай кампаніі не было. Яны лічыліся пачаткоўцамі, калі ў менскіх літаратурных колах прыцішана гаварылі пра незвычайную, амаль прыродную з'яву, што нараджаецца, набрыньвае, набухае і неўзабаве выбухне ў айчыннай літаратуры праўдзівым геніем, ды такім, што вогненны слуп будзе стаяць аж пад неба. Бадай, чалавек пабочны ў паэтычным асяродку нічога б і не зразумеў. Што там нейкі вясковы электрык, прапашчы п'яніца, піша вершы? Ды ў нас такіх цераз аднаго. але ўжо нават у паветры можна было адчуць гэтую напружанасць перад прыходам генія. Напэўна, пра жывых так не пішуць, тым больш, калі наш герой даўно і свядома не паэт, а мірны кабінетны інтэрпрэтатар паэзіі і паэтаў, ды аўтар занатовак з кішэні. Дарэчы, гэтую метамарфозу Галубовіча можна было разгледзець яшчэ ў самым ягоным паэтычным выбуху 30 гадоў таму. Спакойныя мяне перажывуць, як многіх на вяку перажывалі. Спакойныя спакойна дажуюць, дап'юць віно, абыдуць перавалы, спакойныя не лезуць да вяршынь, і ўсё ж, калі вяршыні пакараюць, спакойныя з наседжаных вышынь няўрымслівых за дзёрзкасць дакараюць. Галубовіч развёў шляхі. Інтуіцыя падказала яму, што ягоны шлях няўрымслівых не бясконцы, і ў пэўны момант трэба збочыць туды, дзе ідуць спакойныя. У дылеме «паэзія альбо смерць», калі скончылася паэзія, яму засталося не жыццё, бо яго там не было, а смерць наадварот, адваротная ініцыяцыя, пераход у той правільны свет, у якім ён сам ніколі і не жыў. Напрыканцы сваёй творчасці, перад завязам, ён піша лісты памерлым, з імі раецца, як са сваімі, перад тым, як ісці да чужых, успакойныя. Прывітанне табе зямное, сам не ведаю, што са мною. Перачытваў твае лісты, у мяне ад цябе іх 3. Ад Яўгеніі 2 казённых і ад Жэні 1 будзённы. 2 з рэдакцыі, так, адпіскі. Ад рукі 1 асабісты. Мы сябрамі з табой не сталі, ты стыхія, а я са сталі. Праўда, ёсць усяму мяжа, есть ужо і мяне, і ржа. Женя, страшна бывае ноччу, быццам я за табою кручу, адарвуся і палячу. Не баюся і ў сне крычу. Бог не даў мне спялюхаў крылаў, груба скажам, не выйшаў рылам, духам выйшаў, а целам тут. Што ж, затое не шмат пакут. Толькі вось адзінока плоці, бы каню з скураной аброці. Ёсць, вядома, у мяне сябры, іх таксама чамусьці 3. 2 казённыя для труны, 3 верны, ды ўсё п'яны. Ёсць дачка, я чакаю смерці, трэба цела з душою звесці. Не хапае мне тут душы, стрэнеш там яе, напішы. Каб хоць ведала, сука, плоць, што душа яе недзе ёсць. Ліст дашлю я пасля, ганцом, словай, думкай, перад канцом. Пасля смерці Анатоля Сыса я згадаў эпізод нашай выпадковай сустрэчы каля хлебнай крамы на круглай плошчы ў Менску. Пастаялі, пагаварылі, гэта быў пачатак 90-х. Сыс яшчэ не ператварыўся ў бажаволка, ён яшчэ быў знешне як усе. Ну і што цяпер збіраешся рабіць, запытаўся я, цяпер засталося толькі памерці. Чым ён і займаўся наступныя 10 гадоў, чакаў ці то вершаў, ці то смерці. Усё астатняе было неістотна. Аднак я добра ведаў Сыса яшчэ з Гомеля, і таму выкажу, магчыма, крамольную для ягоных фанатаў думку. Не стыхія круціла Сысом, а Сыс свядома праграмаваў свой жыццёвы шлях. Менавіта такі шлях паступовага выхаду на ролю гарадскога вар'ята, прычым у сталіцы, на самай адборнай публіцы. Іншы раз здавалася, што за ім стаіць прагматычны менеджер, які раскладае на шалях ягоныя жыццёвыя актывы. Здароўе – нішто, шоу – усё. А шоу, як вядома, мусіць працягвацца. Галубовіч, які знешне паводзіў сябе зусім прагматычна, кінуў піць, скончыў літінстытут, завёў сям'ю, пайшоў на работу, тым не менш не выстройваў свайго лёсу. У яго ўсё адбывалася само сабой. На пачатку 80-х на яго пазіралі як на генія. Пасля яго нібы зацьміў карнавальны бажаволак СИС. Але Галубовіч не саступіў. Гэта быў фантастычны сыход двух птушак адной пароды, які нагадваў танец цецерукоў на такавішчы, у якім пры жаданні можна было заўважыць і маляўнічы смяротны двубой гладыятараў, служкаў бязлітаснай музы. Беларусь, народжаная паэтамі і паселеная ў іх вершах, сапраўды амаль не намацвалася ў рэальнасці. І такая вось нерэальная ды эфемерная, яна сама стала для іх паэзіяй, музай, якой яны служылі з той адданасцю, адзінай меркай, якой магла быць толькі смерць. Гэта я да таго, што ў дылеме іхнай паэзія або смерць, паэзія была сінонімам Беларусі. У расейцаў шаблі касыя, у расейцаў вочы батыя, конскія хвасты за плячыма, потная кабыла айчына. Не патрап пад шаблі касыя, не павер у вочы батыя, не сядлай жарэбай кабылы, прывядзе да цёмнай магілы. А ў мяне ж свая ёсць магіла, а мяне ж яна палюбіла, палюбіла сынам і мужам, як жану я біў яе гужам, а я біў, пытаўся, ці мала да мяне з чужынцамі спала. Спала з маскалём, спала з ляхам, ды была пасцеллю мне плаха, спала з тваім бацькам Ліцвінам, а цяпер з табой маім сынам. Паглядзіся ў рэчкі лясныя, хіба ж маеш вочы батыя, хіба ж конскі хвост за плячыма, паглядзі, з кім спала айчына. Падсумоўваючы ўсе характарыстыкі, я б параўнаў гэтых паэтаў з Прометэем або птушкай Страцімам. Памятаеце, у Багдановіча ёсць такі Страцім-лебедзь, які ганарыста адмовіўся сядаць на ноя ў каўчэг, вырашыў сам плысці як каўчэг, а тады яго абселі іншыя птушкі і не далі яму продыху, аж пакуль ён не патануў. Усе птушкі выжылі, а Страцім, які іх вынес з патопу, не выжыў. І што там галоўнае было ў Страціма? Аддаць сябе, прынесці ў ахвяру. І тая краіна, якую нашы паэты працягвалі ствараць у сваіх вершах, калі-небудзь, можа быць, напэўна, верагодна, трэба думаць, ацэніць іхную ахвяру. Леонід Галубовіч у сваіх успамінах настойвае на тым, што затоеным канкурэнтам СИСа быў Славамір Адамовіч. На доказ гэтага прыводзіцца наступны Адамовічаў верш. Быў я і там, і тут, бачыў я тое гэна. Бацькі мне то бог, то суд, турэмны дворык, арэна. Але я не хачу, як ты, у бруднай казённай кватэры курчыцца ад нематы і распаду матэрыі. Я не хачу лячыць язву чылійскім соусам і п'яным вокам лічыць на столі промняў палосы. Чуеш ці, Толя СИС, жыць я хачу да звання, хай пад мянтускі свіст, хай сабе сплачам кані. Быў я і тут, і там, бачыў я тое сёе, напрыклад, як гіне хам у белым убранні героя. Няма тут затоянага канкурэнта. Адамовіч агрызнуўся на дэманстратыўную паблажлівасць, з якой ставіўся да яго СИС, але не варта гэтае агрызанне ўзводзіць у статус канкурэнцыі. Сапраўды, Адамовіч можа гуляць у гэтую гульню, бо адчувае ў ёй пэўную правакацыю, але ні ў якім разе міт пра затоянага канкурэнта ён не прыдумаў, ды не ўвасобіў сам. Гэты міт прыдумаў і падклаў Адамовічу Галубовіч. як тое было і чаму, рэч у тым, што гэта сыс мог пачувацца канкурэнтам Галубовіча, а той ад велікадушнасці і апякунчага інстынкту падсунуў яму Адамовіча. Маўляў, гэта не ты, Толя, камусьці, гэта значыць мне, зайздросціш, а гэта табе, Толя, нехта, гэта значыць Адамовіч, зайздросціць. Супакой, маўляў, свой непатрэбны верад. Вось такая атрымалася містыфікацыя. Між тым, калі параўнаць два вершы, прысвечаныя сысу Адамовічам і самім Галубовічам, дык не трэба асаблівага аналізу, каб убачыць, дзе пісала душа роднасная, а дзе зусім чужая, можа быць і падобная, але толькі на першы погляд. Вось і выпіта да дна ўся мана, шлях дарожанька п'яна ад віна, і айчына ад відна не відана, бо пакуль яшчэ яна старана. Каму крэсы, каму кут, каму край, і пакуль яшчэ мы тут налівай, працвярэзіся і глядзь нікала, і раздзеты сам як бляць дагала. І ў суседа ні віна, ні віны, не ўцяміш з бадуна стараны, пахіснесся ад сцяны да сцяны, за спіною шатуны сатаны. Тут бы і чарачку адну запамін за родную старану, родны ж сын. Толькі б сілы яшчэ мець, каб падняць тую чарачку за смерць тваю маць. Славаміра Адамовіч напраўду выглядае такім самым непрыкаяным і амаль такім самым варыятам. Але толькі выглядае і толькі амаль, бо па-за знешнімі падабенствамі ён паэт хоць і таго ж пакалення, але зусім іншай фармацыі, пра што і сказаў у сваім вершы. Адамовіч знаходзіць смак і ў плоці, і ў быце, і ў пражыванні плоцкага жыцця. І ніяк яго не назавеш страцімам альбо прамет. Ён не абагаўляе Ясеніна, як стрыжак, не называе Купалу сваім бацькам, як сыс, і ў адрозненне ад Галубовіча мала цікавіцца творчасцю раўналеткаў. Ён сам па сабе. Таму пра паэзію Адамовіча трэба гаварыць з іншай нагоды, прынамсі не ў раздзеле «Паэзія альбо смерць».